अपने लोगों को गला काटना यही गला काटना नहीं, उनको धिक्कार देना कि तुमको धिक्कार है तुम निकल जाओ राजी, इससे बड़ा गला काटना कुछ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ पुरुषों को अपमान कर देना इससे बड़ा गला काटना कोई हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा नहीं कि तलवार से गला काटना तो यही गला काटना है। उन्होंने लक्ष्मण को ऐसे जिता दिया, लक्ष्मण चले गए, अपना शरीर छोड़ दी। तो वहां पर देखिए कि गला काटना दो प्रकार का हो गया कि नहीं, एक गला काटना ऐसा हो गया और एक गला काटना ऐसा भी हो गया कि बड़े पुरुषों को जो अपमान कर देना ये भी गला काटना। इसलिए व्यवहार में प्राणी सावधान नहीं रहता और महापुरुष का अपमान कर देता है तो उसको ब्रह्महत्या लग जाती है, ब्रह्महत्या लग जाती। अब अगले जन्म में वही ब्रह्महत्या उसका प्रतिबंध बन करके आती है तो नहीं समझ सकते, क्योंकि महापुरुष का अपमान कर देना ये जो है वह गला काटना है तो ब्रह्महत्या लग जाती। तो यहां पर मेरा कहना है कि दो प्रकार से भस्मसात करते हैं, एक तो संचित और क्रियमाण जो है इसको तो फल सहित सीधे भस्मसात करते हैं, ये तो भस्मसात तुरंत हो गए। क्यों हो गए कि जिस समय जो है इनके साथ ममत्व का परित्याग हुआ तो उसी समय ये भस्मसात हो गए। जैसे कोई मकान ही है, जिस क्षण आप बेच दिए आपका ममत्व समाप्त हो गया उसी समय उससे संबंध आपका खत्म, उसे खत्म हो गया। उसके अंदर यदि भूत रहता है तो उससे भी संबंध खत्म हो गया, उसके अंदर यदि सांप रहता है तो उससे भी संबंध खत्म हो गया, उसके अंदर यदि देवता रहता है तो उससे भी संबंध खत्म। ऐसे ज्ञान प्रतिष्ठित करता है स्वरूप में, स्वरूप में प्रतिष्ठित करते ही तत्त्व शरीर से जो संबंध बना था, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से जो संबंध बना था वो संबंध हो गया ध्वस्त। संबंध ध्वस्त होते ही संचित क्रियमाण के साथ उसका संबंध समाप्त हो गया तो वो भस्म हो गया, वो तो सीधे भस्म हो गया। और इससे भी ये भी भस्म हो गया, उसकी दृष्टि से ये भी भस्म हो गया, इसके साथ तो अभी संबंध है पर संबंध वो कैसा रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि ध्यान देने के बाद भी यदि वहां पर रहता है तो उसका संबंध अंदर से तो नहीं रहता ना, अंदर से नहीं रहता, बाहर से दिखता है कि इसमें रहता है पर अंदर से नहीं रहता। ऐसे आत्मस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद क्या होगा कि ये शरीर इत्यादि से संबंध रहेगा नहीं, संबंध न रहने पर भी बाहर से संबंध, ज्ञानी का बाहर से संबंध दिखता है। दूसरे लोग इसमें तर्क उठाते हैं कि कारण नहीं रहेगा तो कार्य कैसे, तो इसका कारण था अज्ञान, वो कारण ही नहीं हो तो कार्य कैसे हो जाए। कहते कारण न रहने पर भी कोई देर कार्य रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपने में कोई बड़ा भयंकर दृश्य आपने देखा और देखते जग गए तो थोड़े देर तक कप कपी शरीर में रह जाती है कि नहीं रहती, कप कपी थोड़ी देर क्यों रह जाती है, और उसका कारण तो रहा नहीं। अब कारण तो था अबोध ना, निद्रा थी तो निद्रा तो दूर हो गई, तो दूर होने पर भी शरीर में कप कपी क्यों रहती, वो संस्कार बस रह जाता, कारण नहीं। जैसे चाक जो है घुमाते घुमाते डंडा रख दिया तो भी थोड़ी देर तक चलता है, इसी प्रकार छूटे हुए बाण के समान जैसे जो है वह, कई बार उदाहरण हमने दिया कि कोई राजकुमार गया और जो है शिकार खेलने, अब थोड़ा अंधेरा है, तालाब के उस तरफ जो है वह पानी पी रहा है गाय, अब उसको भ्रम हो गया कि मृग है, उसने बाण मार दिया, बाण मारते ज्ञान हो गया कि काय है, तो अगला बाण तो उसके हाथ में टिक जाएगा, पर जो बाण छूट गया वो अपने गति पर्यंत जाएगा। इसी प्रकार ये छूटे हुए बाण के समान, इसमें महात्मा लोग कहते हैं कि देखो जगत में जो चलते हैं ये तीन प्रकार से, तीन प्रकार की स्थितियों में व्यवहार होता है। कैसे तीन प्रकार की स्थिति में व्यवहार होता है? जैसे मान लीजिए मोटर गाड़ी है, तो एक ऐसी स्थिति होती है कि इंजन चल रहा है और गाड़ी चल रही है, होता है कि नहीं? इंजन चल रहा है और गाड़ी चल रही है, सामान्य व्यवहार यही है कि अंदर से इंजन भी चल रहा है और बाहर से गाड़ी भी चल रही है। दूसरी स्थिति ये होती है कि इंजन चल रहा है पर गाड़ी रुकी हुई है। अज्ञानी कभी ऐसे बैठ जाता है तो अंदर से इंजन तो चल रहा है, क्योंकि अहंकार उसका तो इसके साथ है ही है, तो अंदर से तो इंजन चल रहा है पर बाहर से गाड़ी रुकी हुई है। वो जानता है कि मैं जो है वह कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कुछ नहीं क्या कर रहा है, अंदर से इंजन तो चल रहा है। लेकिन ज्ञानी में जो व्यवहार आपको दिखता वो कैसा होता है? तो कभी ढलान में क्या होता है कि जब ढलान में आप छोड़ देते हैं गाड़ी को, इंजन बंद कर देते हैं, है ना, गाड़ी चलती है, गाड़ी चल रही है पर इंजन नहीं चल रहा, ऐसे उसके शरीर इत्यादि में व्यापार दिख रहा है पर अहंकार नहीं, अहंकार रूपी इंजन नहीं काम कर, इंजन बंद है और गाड़ी चल रही। तो ज्ञानी में जो आपको दिखाई देता है तो गाड़ी चलते तो दिखाई देती है पर इंजन नहीं है, वहां पर इंजन नहीं चल रहा है, इसलिए कोई संबंध नहीं बनता है इंजन का उस गाड़ी के साथ, कोई संबंध उस समय नहीं बनता है, वो अपने वेग से चलती है, वो अपने वेग से चलती है, इंजन के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो संबंध न होने पर भी, वस्तुतः संबंध नहीं होना ही है? जैसे कहा लक्ष्मण को पास चले जाओ, तो संबंध का परित्याग कर देना जो है ये भी मानना है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ये बिना संबंध के चलता है, बिना अहंता के संबंध के चलता है, इसलिए इसका भी भस्मसात समझ लेना चाहिए। लेकिन अधिकतर टीकाकारों ने यही लिया कि प्रारब्ध कर्म शेष मानते हैं, और ब्रह्मसूत्र में भी इसके ऊपर बहुत विचार किया, दोनों प्रकार का जो है विचार है। तो श्रुति में भी बारंबार ये आया ना कि जो है वो इसमें आया, देखिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वहां भी कर्माणि शब्द का बहुवचन प्रयोग किया। और यहाँ पर विचार जब ब्रह्मसूत्र में इसका विचार किया तो कहा तद अधिगम उत्तर पूर्वा गयो श्लेष विनाशक, कहा कि उसके जो कर्म है पाप है, तो वो जब तत्व का अधिगम हो जाता है तो उत्तर के साथ तो क्या हो जाता है, उत्तर बने जो बाद में होने वाला क्रियमान, उसके साथ तो संबंध नहीं रहता है, और संचित का क्या हो जाता है, संचित का विनाश हो जाता है, संचित का विनाश हो जाता है। ये दो बताए कि और इतर जो कर्म प्रारब्ध भोग हो रहा है उसका आश्लेष ही रहता है, जब तक शरीर है तब तक वह रहेगा। वशिष्ठ आदि के विषय में ऐसा मानते हैं कि वह आधिकारिक पुरुष, क्योंकि वशिष्ठ आदि के जीवन में इस प्रकार की बात आती है कि एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर भी हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है, तो उनका प्रारब्ध जो है उतना है, उसमें इसी प्रकार का प्रारब्ध मानते हैं, आधिकारिक पुरुषों को उसी प्रकार का प्रारब्ध मान करके उसका समाधान करते हैं। अब थोड़ा इसको देख लें भाष्य को। योग्या योग्य विभागीय नटी का देखिए, योग्या योग्य विभागीय निवर्तकत्व अनिवर्तकत्व विभागम उदाहरण। एक जो है जैसे हमने कहा कि जो है वह इसको मार डाल, तो आप शरीर का तो नाश कर सकेंगे और सूक्ष्म शरीर का भी नाश कर सकेंगे क्या? अब इसको मार डालो जब मैं कहता हूं तो जीवित प्राणी है ना, तो उसमें स्थूल शरीर भी है सूक्ष्म शरीर है, पर जिसमें नाश होने की योग्यता होगी वही तो मारा जाएगा और जिसमें नाश होने की योग्यता नहीं होगी। टीकाकार का कहना है कि सर्वकर्माणि भले ही कर दिया पर जिसको भस्म होने की योग्यता है वही भस्म होगा, प्रारब्ध तो छूटा हुआ बाण है इसको भस्म होने की योग्यता नहीं है। प्रारब्ध है छोटा हुआ बाण, इसको भस्म होने की योग्यता नहीं है, इसलिए ज्ञानी का शरीर रह जाता है। ज्ञान में क्योंकि हाथ से छूट गया ना, अब संबंध आप उसे संबंध है अपना अलग कर सकते हैं, बाकी उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने इसीलिए उदाहरण दिया था कि वो राजकुमार को जब ज्ञान हो गया, अज्ञान दशा में उसने बाण का प्रयोग किया है? अब ज्ञान हो गया तो हाथ का बाण तो रुक जाएगा और तर्कश का बाण भी रुक जाएगा है? हाथ में लिया है धनुष पर चढ़ाने के लिए वो भी रुक जाएगा बाण, और तर्कश में जो बाण है वो भी रुक जाएगा, पर जो बाण छूटा है वो कैसे रुकेगा? तो वो जो ज्ञान हुआ उसको, ये जो है जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से ये दोनों होगा कि नहीं, इस प्रकार का होगा। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जिसमें योग्यता होगी, रोक्ष जिसको रोक सकने की योग्यता है तो उसी को तो रोकेगा, तो हाथ में जो बाण है उसको रोक सकने की योग्यता है, तर्कश में बाण जो है उसको रोक सकने की योग्यता है, पर जो बाण छूट गया है उसको रोक सकने की योग्यता नहीं है। वो मंत्र शक्ति पर ज्ञान नहीं रोकेगा ना, ये गाय है ये ज्ञान नहीं रोकेगा, मंत्र शक्ति से रोके वो अलग चीज है, पर ये ज्ञान है ये ज्ञान नहीं रोकेगा, पर वो ज्ञान इन दोनों को रोक देगा। गाय है ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान इन दोनों को रोक देगा, हाथ में जो बाण है और तर्कश में जो बाण है ये दोनों को रोकने में समर्थ होगा। इतना अवश्य है कि जो छूट गया है उसको वह ज्ञान नहीं रोक सकता है, वो तो अपने लक्ष्य तक जाएगा। उसमें इतने हो सकता है, अब जो तो मुख्य ज्ञान में लो तो मुख्य ज्ञान में इतने हो सकता है, वो शरीर को तो नहीं गिरा सकता है क्योंकि शरीर एक छूटा हुआ बाण और उससे अपना संबंध, जिसलिए ज्ञान सर्व संबंध का भस्मक है इसलिए उससे अपना संबंध उसका नहीं रहेगा, ये रहेगा। इतने मात्र में यदि अर्थ लेना है तो सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, अपना संबंध न रहना इतने में अर्थ लेना है तो भस्म सात कुरते, पर वो तो संतरण से भी ही हो जाता था, वो तो जो है विजिनम संतरिष्यसि उसी से हो जाना था। यहाँ जो भस्म सात की बात है इसमें योग्य का विचार करना पड़े। इसी दृष्टि को लेकर के टीकाकार लिखते हैं, योग्य विभागेन निवर्तकत्व अनिवर्तकत्व विभाग उदाहरण। जिसके निवर्तन की योग्यता है उसको निवर्तन करेगा, जिसके निवर्तन की योग्यता नहीं है उसको निवर्तन नहीं करेगा। इस विभाग का उदाहरण देते हैं कि अब अग्नि, समझे ना, अग्नि काष्ठ को तो भस्म कर देगा, पर अब आकाश को थोड़ा भस्म कर देगा। काष्ठ को तो भस्म कर देगा पर आकाश को थोड़ा भस्म कर देगा। इसी को देखिए कि भाष्य में देखिए, यथा ये धांसी काष्ठानी समिद्ध सम्यक युद्धो दीप्तो अग्नि, सम्यक प्रकार से दीप्त जो अग्नि है वह काष्ठ को भस्म सात भस्मी भावम पूर्ति, अर्जुन हे अर्जुन भस्म कर देता है। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि क्या है, ज्ञानमेव अग्नि ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात पूर्ति तथा निर्वीजी करोति, एकदम निर्वीज कर देता है। थोड़ी टीका देख करके हम चाहिए दृष्टान्तानुरूपम दार्ष्टान्तिकम आचष्टे ज्ञानाग्नि योग्य विषयत्वेपि दाहकत्वम अग्नेः अप्रतिबंधापेक्षया इति विवक्षित्वा विषिनस्ति सम्यक इत्थ। अग्नि में जो दाहकत्व है ना, ये अग्नि का विषय, अग्नि तो जलाता है ही, पर कभी कभी योग्य विषयत्व होने पर भी प्रतिबंध हो जाता है, योग्य विषयत्व होने पर भी कभी कभी प्रतिबंध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अग्नि और अग्नि में जलाने की शक्ति है, तो अग्नि की योग्य जो है वह जलाने की शक्ति, ये विषय है अग्नि का, पर आपने वहां पर काष्ठ रखा या रुई रखी तो अग्नि जलाएगा उसको। पर कहते हैं यदि उसके साथ चंद्रकांत मणि रख दे तो चंद्रकांत मणि रख देंगे तो अग्नि नहीं जलाएगा, तो प्रतिबंध हो गया, जलाने की सामर्थ्य पर प्रतिबंध हो गया। तो प्रतिबंध का भी अभाव होना चाहिए। यहाँ पर ये लोग एक निकाला था ना, यहाँ से नौका से वहां से समुद्र से जाना चाहते थे गंगोत्री तक, एक नौका निकाली, ऐसी विलक्षण नौका बनाई थी कि वो पानी पर उड़ती थी। पर यही इलाहाबाद जब आई तो एक मांत्रिक ने क्या किया कि जो है उसको बांध दिया, सारे इंजन फेल हो गए, नौका अपने जगह से तसमस, सारे इंजन उन्होंने स्टार्ट किया पर नौका अपने जगह से, नौका को आगे ले जाने की सामर्थ्य नहीं थी, सामर्थ्य तो थी परंतु वो मंत्र शक्ति से प्रतिबंधित हो, मंत्र शक्ति से प्रतिबंधित होने के कारण जो है वो नौका नहीं चल सकी आगे। जब उसने वो प्रतिबंध को दूर किया तो फिर नौका फिर इंजन वैसे कैसे चलने लगा। तो कोई कोई ऐसा मंत्र शक्ति होती है, जहां पर आए थे पहले एक सिद्ध आए थे, सफेद कपड़े में थे, इधर कहीं झांसी इधर कहीं थी, तो वृद्ध महात्मा थे, उनको हम ले गए वहां पर दर्शन कराने के लिए ओंकार जी। तो वहां से जब अपने गाड़ी में बैठे तो अब उसने स्टार्ट किया इंजन, अब गाड़ी चलती नहीं, वो अपना चमत्कार दिखाने गाड़ी नहीं चलती। अब वो ड्राइवर कहा महाराज जो है वह ऐसा मत करो, तो हम कहते हैं, हमको कहते हैं कि आप कह दो तो चल जाएगी। हमने कहा हम काहे को कहें, हम क्यों कहें, गाड़ी नहीं चलेगी तो आप यहाँ पर रहेंगे तो हम तब तक जो है वो आपसे बात होती रही, हम काहे को कहें। अब हंसते रहे, ड्राइवर कहा कि जो है अक्का जी, हमने कहा हम काहे को कहें। उन्होंने संकल्प किया होगा, तो संकल्प किया होगा तो गाड़ी चल गई। तो अब देखो, गाड़ी में इंजन जब चला तो गाड़ी चलनी चाहिए, नहीं ब्रेक तो लगा नहीं है, और वो मंत्र शक्ति से क्या किया गया, प्रतिबंध। तो प्रतिबंधित कर दिया, तो प्रतिबंध के कारण देखो सारी सामग्री तैयार है पर नहीं काम हो रहा है, है? अब क्या करते हैं, तो भगवान रहा है, हम नहीं जानते। पर ऐसा हमने ये देखा है, एक देखा बता दिया दृष्टांत, एक तो सुना दृष्टांत बता दिया, इलाहाबाद का सुना दृष्टांत बता दिया, यहाँ हमने प्रत्यक्ष देखा, वो ध्यान में आ गई बात। तो कोई जो है इस प्रकार की जो है वह शक्ति है, मंत्र शक्ति की, उसको प्रतिबंधित कर दिया। शास्त्र का दृष्टांत बता दिया कि अग्नि जो है, अब चंद्रकांत मणि रख दिए तो नहीं जलाता, अग्नि में कोई जलाने की शक्ति नहीं है क्या? इसी प्रकार ज्ञान तो है ही है, ज्ञान सबके अंदर है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। संपूर्ण मोहों को भस्म करने का ज्ञान सबके अंदर, क्योंकि स्वरूप ही है वैसे, तो स्वरूप ही है जो संपूर्ण प्रकार के जो है वो मोह को भस्म करते हैं। पर जब तक आप उसको युद्ध नहीं करेंगे ना, इसीलिए सिद्धांत यही है ना, ब्रह्म का किसी से विरोध नहीं, अज्ञान से भी विरोध नहीं, ब्रह्म का अज्ञान से कोई विरोध नहीं। ब्रह्म का अज्ञान से विरोध यदि हो तो अज्ञान रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अज्ञान को भी वो सत्ता दे रहा है। जो माचिस में रखी हुई, माचिस में जो अग्नि है, उस अग्नि का कोई विरोध नहीं है प्रकाश से, अंधकार से, है ना? जब प्रकट होगा वो तभी तो करेगा ना, ऐसे सामान्य अग्नि का कोई विरोध नहीं, क्योंकि रूप सब अग्नि ही है, तो कहाँ जला रहा है इसको, कहाँ काष्ठ को जला रहा है? रूप है तो अग्नि है, वहां रूप है तो अग्नि है कि नहीं, पर उस अग्नि से कहाँ जल रहा है काष्ठ, नहीं जल रहा। परंतु वही अग्नि जब युद्ध हो जाएगी, वही जो है जब प्रकट हो जाएगा ना, तब उसको जलाए। इसी प्रकार ब्रह्म जब जो है वह प्रतिफलित ब्रह्म जो है, चरम वृत्ति में प्रतिफलित ब्रह्म ही जो है वह मोह को दूर करने को, अज्ञान को दूर करने में समर्थ होता है। ब्रह्म नहीं दूर करता है, सामर्थ्य है पर वह दूर नहीं करता। वो जब आप जो है आपके चरम वृत्ति में प्रतिफलित होगा तभी अज्ञान को ध्वंस करने में समर्थ होगा। अंतर इतने है। इसी बात को लेकर के टीकाकार कहते हैं, योग्य विषयत्व भी दाहकत्व अग्नि अप्रतिबंधापेक्षा, योग्य विषयत्व होने पर भी अग्नि में दाहकत्व है, वह काष्ठ को जलाएगा, पर प्रतिबंध अप्रतिबंध की अपेक्षा है उसको। यदि कोई प्रतिबंध है तो कैसे जलाएगा? अग्नि के साथ चंद्रकांत मणि रख दिया, प्रतिबंध रख दिया तो कैसे जलाएगा? वो तो नहीं जलाएगा। इंजन चल दिया पर जो है वह इंजन चल देने के बाद भी जो है मंत्र शक्ति से कोई उसको प्रतिबंधित कर दिया तो अब इंजन चल रहा, अब गाड़ी कैसे चलेगी? कार्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर कहा अप्रतिबंधापेक्षया इति विवक्षित्वा विषमिष्टि, ये विवक्षा रख करके कहते हैं सम्यग इतः, सम्यक प्रकार से युद्ध, प्रतिबंध से रहित सम्यक युद्ध जो अग्नि है, दीप्तः अग्नि भस्मसात भस्मी भावं कुरुते अर्जुन, दाष्टातिकं व्याचष्टे, ज्ञानमेव अग्नि ज्ञानाग्नि, ये दाष्टांतिक हो गया, अग्नि की जगह कौन हो गया? ज्ञान। तो ज्ञान ही अग्नि है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात पूर्ति तथा निर्वेजी करोति इत्यर्थ। और फिर टीका देखिए, ननु ज्ञानम साक्षादेव कर्मदाहकम किमिति नोच्यते निर्वीजी करोति कर्म इति किमित व्याख्यानम इत्याशंक्य। दो प्रकार का नाश हो गया। ऐसा नाश होता है, बीज को आपने जला दिया, खत्म हो गया। अथवा बीज में जो प्ररोहण शक्ति थी उसको इन्हें चना को भून दिया, तो चना तो दिख रहा है, चना तो दिख रहा है, पर चना दिख रहा है पर वो कोई भी अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। ये पूछने वाले का कहना ये है कि निर्बीजी करोती ऐसा क्यों आपने कह दिया। भस्म सात कहने का तात्पर्य था कि उसको भस्म कर देता, और आपने अर्थ कर दिया निर्बीजी करोती, बीज भाव उसका दग्ध कर दिया। तो ये क्यों कहा, इसी बात को लेकर के शंका पक्ष है। ननु ज्ञानम साक्षादेव कर्मदाहकम किमिति नोच्यते, ऐसा क्यों नहीं कहते आप निर्बीजी करोति कर्म इति किमिति व्याख्यान, ये ऐसा व्याख्यान आप क्यों करते हैं, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, साक्षादेव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मी कर तुम शक्ति। कहते भाई योग्या योग्य विभाग, योग्या योग्य विभाग इसमें होता है। ज्ञान जो है वह साक्षात जैसे अग्नि किसी काष्ठ को जलाता है, वैसे साक्षात भस्म करता नहीं ज्ञान है। जैसे मान लीजिए कि आप जग गए, स्वप्न देख रहे थे, बड़ी भारी दुनिया भर की जो है आपत्ति थी, आप जग गए, तो जग गए तो जग जाने के बाद क्या हो गया, उसकी स्मृति नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं, परंतु उससे संबंध आपका बिल्कुल अज्ञान को ध्वंस कर दिया। अब वो स्मृति में भी ना आवे ऐसी बात नहीं होती, पर उसके साथ संबंध आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार यहां पर कहते हैं कि ज्ञान कोई अग्नि जैसे लकड़ी को जलाता है, ऐसे कोई कर्म को पकड़ करके जलाता है ऐसी बात नहीं, उसको निर्बीज कर देता है। कर्म का फल क्या है, शरीर धारण करना, ये है कर्म का फल। कर्म जो फलीभूत होगा तो कोई न कोई शरीर आपको धारण कराएगा, चाहे देवता शरीर हो, चाहे भूत शरीर हो, चाहे जीव शरीर हो, चाहे मनुष्य शरीर हो। और ज्ञान अग्नि ने क्या कर दिया, उसको ऐसा दग्ध कर दिया कि वह फल देने में समर्थ न हुआ, उसके साथ संबंध जो है वह समाप्त कर दिया, अब उसको भले नहीं रहा, ये उसका भस्मसात होना है। इसी बात को कहा कि नहीं साक्षादेव ज्ञानाग्नि ही कर्माणि इंधनवत भस्मी कर तुम शक्नोति, तस्मात सम्यक दर्शनम सर्व कर्मणाम निर्विजित्व कारणम इति अभिप्राय। इसलिए जो सम्यक दर्शन है वो सभी कर्मों को निर्बीज कर देता है, यानी वो कर्म जो है आपको शरीर रूपी फल देने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से मार। सपने में आपने किसी को मार दिया है, आप जाके भले ही जो है वह थाने में कहिए कि जो है भाई सपने में हमने मार दिया देवदत्त को, तो आपकी न रिपोर्ट लिखी जाएगी, ना आप पर मुकदमा चलेगा, ना आपको जो है वह फांसी की सजा नहीं हो सकती। भले वहां जाके आप ऐसा कह दे कि मैंने किया, सपने में नहीं जगने की बात मैं कह रहा हूं, जब तक जो है जगा नहीं है तब तक तो उस कर्म से संबंध रहेगा ही उसका, पर जगने के बाद मैं का प्रयोग भी करता है, नहीं ध्यान में आया? वे मैंने थाने में जाकर के कहा कि आज तो मैंने जो है वह एक आदमी का गला काट लिया। हाँ, किसका काटा, कहाँ काटा? हाँ, देवदत्त का काटा। कहाँ काटा? का शोक नहीं, तो आपकी रिपोर्ट लिखेगा, आप पर कोई केस चलेगा। हम मैं का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर वो मैं का संबंध राहित्य हो गया, वो निर्बीज हो गया। निर्बीज हो गया तो किसी प्रकार का फल देने में वो समर्थ नहीं, कहने पर भी नहीं समर्थ हो। इसी प्रकार वही कर्म जो है, जो अवश्यम भावी जो है, वह अवश्यम भावी फल उसका होना था, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, का फल तो निर्णित है ना। परंतु जहां आपका संबंध विक्षेप हुआ, जहां अज्ञान दशा में उसके साथ जो संबंध था वो संबंध टूटा, तो वहां ही जो है वह निर्बीज हो गया, फल देने में असमर्थ हो गया। इसलिए फल देने में समर्थ नहीं होता। तो एक हाथ अस्मात सम्यक दर्शनम सर्व कर्मणाम निर्विज्यते कारणम इति अभिप्राय। अब थोड़ी सी टीका रह गई है, उसको जरा देख लीजिए कि ज्ञानस्य स्वप्रमेयावरण अज्ञान अपाकरणे सामर्थ्यस्य लोके दृष्टत्वात् अविक्रिय ब्रह्मात्म ज्ञानमपि तदज्ञानम निवर्तयत् तज्जन्य कर्तृत्व भ्रमं कर्म बीज भूतं निवर्तयति तन्निवृत्तौ तो कर्माणि न स्थातुं पारयन्ति न तु साक्षात् कर्मणां निवर्तकं ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकं इति व्याप्ते तद् अनिवृत्तो पुनरपि कर्मोद्भव संभवाद् इत्यादि। टीकाकार लिखते हैं कि ज्ञान जो है ना, किसको दूर करेगा? आवरणात्मक जो अज्ञान, आवरणात्मक जो, जैसे मान लीजिए प्रकाश हो गया, तो प्रकाश किसको दूर करेगा? कि आपके नेत्र का जो आवरण कर रहा है अंधकार, उस अंधकार को दूर कर देगा। इसी प्रकार आवरक जो अज्ञान है, उस आवरक अज्ञान को ज्ञान जो है दूर करता है। यही उसकी सामर्थ्य है, लोक में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है, बहुत बार होता है आपके गले में कोई चीज है, आपके पास ही कोई चीज है और आपको ध्यान ही नहीं है, किसी ने ध्यान दिला दिया है, ज्ञान हो गया आपको, तो ज्ञान हो गया तो आवरण भंग हो गया, इतने हो गया। अब कहो वस्तु प्राप्ति हो, वस्तु तो पहले से प्राप्त थी, वस्तु तो यहाँ पर जो है वो पहले से थी, अज्ञान के कारण आपको उस वस्तु का भान नहीं हो रहा था, ज्ञान के द्वारा अज्ञान आवरण भंग हो गया, आपको वस्तु का ज्ञान हो गया, ये वस्तु की प्राप्ति है और तो कुछ नहीं है। तो कहा सामर्थ्य से लोके दृष्टत्वात् अविक्रिय ब्रह्मात्म ज्ञानम अपि, जो अविक्रिय ब्रह्मात्म ज्ञान है वह अज्ञानम निवर्तयत्, अज्ञान का निवर्तन कर देता है। तो अज्ञान के कारण जो वो तो निवर्तन करता खाली अज्ञान का, पर अज्ञान के कारण जो भ्रम है वो अपने आप दूर हो जाएगा कि नहीं? जैसे रस्सी का अज्ञान है और उस अज्ञान पर आपको सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प भ्रम हो रहा है, रस्सी का अज्ञान दूर हो गया तो सर्प भ्रम अपने आप दूर हो जाए, क्योंकि वह सर्प भ्रम टिकेगा किस पर? क्योंकि टिकने के लिए एक ही स्थान था, वो था रस्सी का ज्ञान। रस्सी का ज्ञान ही सर्प भ्रम के टिकने का स्थान था, और सर्प भ्रम के टिकने का स्थान जो था वो जो है वह निवर्त हो गया। इसी को कहते हैं कि निवर्त्यत तज्जन्य कर्तृत्व भ्रमम, स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण कर्तृत्व भ्रम था। कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रम जो होता है वो अपने स्वरूप में नहीं जगा, इसीलिए होता है नहीं तो शरीर इत्यादि के साथ देखिए ये तो बड़ा ही स्थूल है, पर व्यक्ति को ये चीज कहाँ बैठती है। कर्म कांड में भी जो है वह पिता के शरीर को पुत्र जलाता है, अग्नि देता है, माता के शरीर को जो है अग्नि लगाता है। और उसे यदि कहो कि तुम पिता को जला रहे हो माता को जला रहे हो तो कहते पिताजी तो है भाई, पिताजी यदि शरीर नहीं है तो तुम शरीर हो जाओगे। बोलो आज पिताजी गए, अच्छा पिताजी को जाते तुमने देखा, ये पिताजी निराकार थे कि साकार थे? यदि साकार होते तो तुमको दिखाई देते, अब तुम संबंध बना लिए होते अभी तो। अब पिताजी निराकार थे तो साकार कहां से? विद्युत को नहीं देखा कोई है, परंतु विद्युत जहां अभिव्यक्त हो रही है पंखे में, यदि कोई व्यवहार करना है उसका तो उपाधि के बिना व्यवहार हो नहीं सकता। इसलिए शरीर रूपी उपाधि को लेकर के व्यवहार, पर शरीर रूपी उपाधि को लेकर के व्यवहार होने का मतलब थोड़ा है कि शरीर हो जाएगा, शरीर नहीं। यदि शरीर नहीं है तो शरीर संबंध से जितना ममत्व बना है वो ममत्व का क्या संबंध है? शरीर को लेकर के शरीर नहीं तो संबंध नहीं बनता। अच्छा उसका भी जो है ज्ञान देखिए, पूर्व शरीर के साथ लेकर के जितना संबंध मकान से और परिवार से रहता था वो कहाँ है? तो ये भी तो वहीं जाएगा, ये भी तो वहीं जाएगा, तो जाएगा। परंतु आज इतना सुदृढ़ हो रहा है, आज ही सुदृढ़ है, मेरा आश्रम है, मेरा ये भक्त है, ये कैसा सुदृढ़? ये बात जो है ध्यान देने की, इसी को कहा कि ये कर्तृत्व भ्रमम कर्म बीज भूतम निवर्तयति और तन्निवृत्त हो। जब कर्तृत्व निवृत्त हो गया तो कर्माणि न स्थातुं पारयन्ति, तो कर्म ठीक नहीं सकते। कर्तृत्व नहीं होगा तो कर्म ठीक नहीं सकते हैं। न तो साक्षात कर्मणाम निवर्तकम ज्ञानम अज्ञान शिव निवर्तकम इति ज्ञाते। ज्ञान सीधे कर्म का निवर्तक नहीं होता है, अज्ञान का निवर्तक होता है, क्योंकि ज्ञान जो है अज्ञान शिव निवर्तकम व्याप्ति, यही व्याप्ति है कि ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। तद अनिवृत्तो तु अनिवृत्तो पुनरपि कर्मोद्भव संभवात्। यदि अज्ञान रह जाए और कर्म निवृत्त हो जाए, मान लो यहाँ पर करो कि ज्ञान ने किसको निवर्तन कर दिया, कर्म को निवर्तन कर दिया, कर्म निवृत्त हो गए पर अज्ञान है, अज्ञान को निवृत्त नहीं किया, अज्ञान को निवृत्त नहीं किया तो फिर वो कर्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मूल रह गया उसका ना, तो मूल रह गया तो बीज रह गया तो फिर वो देगा। क्योंकि मूल रह गया उसका ना, तो बुल रह गया तो बीज रह गया तो फिर बोधेगा, फिर वृक्ष हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि व्याप्ति अनिवृत्त पुनः कर्मोद्भव संभवात। अज्ञान की अनिवृत्ति यदि हो गई, अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो फिर कर्म संभव हो सकता है। ज्ञान से साक्षात कर्म निवर्तक निवर्तक स्वभावी फलित मा। अज्ञान जो है साक्षात जो है वो कर्म निवर्तक है, साक्षात कर्म निवर्तकत्व अभाव, साक्षात कर्म का निवर्तन नहीं करता है, अज्ञान पूर्वक कर्म का निवर्तक है, इसलिए फल कर दिया। तस्मात सम्यक दर्शनम सर्व कर्मणाम निर्बीजत्व कारणम इति अभिप्राय। अभी विचारणी है थोड़ा सा तो रह गया, पर इसको कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। बस बता दी गई थी कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात उर्ते तथा, उसमें उदाहरण दे दिया था यथाई धारसी समिध्योग्नि भस्मसात समिध्या अग्नि, उसमें आप लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित किया था हमने कि देखो प्रदीप्त होता है अग्नि किससे, लकड़ी से, और भस्मसात किसको करता है, लकड़ी को ही भस्म। ऐसे निष्काम कर्मानुष्ठान उपासना इत्यादि ये जो कर्म है जिसके द्वारा ही प्रदीप्त होता है कौन, ज्ञान, यानी इसके कारण अंतकरण में जो योग्यता उत्पन्न होती है वहीं पर ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। पर ज्ञान अभिव्यक्त होकर के करता क्या है कि इन्हीं को भस्म कर, इनको यहाँ पर जो है जो ये साधन है ना, ये साधन को समाप्त कर देता है, वहाँ साधन परिसमाप्त हो जाता है। जहाँ पर ज्ञान का उद्भव है वहाँ पर साधन की परिसमाप्ति। अब यहाँ पर हेतु क्या है, ज्ञान जो है सभी कर्मों को भस्म कर देता है, इसमें क्या हेतु, इसी को टीकाकार कहते देखिए, ननु अन्येनैव परिशुद्धिकरणेन केनचित् अश्वमेधादिना परम पुरुषार्थ सिद्धेः अलम् आत्मज्ञानेन इत्याशंक्याः। का ज्ञान का क्या प्रयोग, शास्त्र में तो कल टीका रह गई थी। अच्छा, कल टीका कहाँ से रह गई थी, अस्मादि सम्यक ज्ञानम मूलभूत अज्ञान निवर्तनेन कर्म निवर्तकम इष्टम चेद आरब्ध फलस्यापि कर्मणो निवृत्ति प्रसंगात ज्ञानोदय समकालमेव शरीर पात स्यात् इत्यशंका। एक शंका ये है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात पुरुतोर्जुनः, तो सर्वकर्माणि है तो इसका मतलब ये है कि सम्यक ज्ञान जो है वह मूलभूत अज्ञान को जब निवर्तित कर दिया तो अज्ञान के आधार पर रहने वाला जो कर्म है उस कर्म का निवर्तन हो जाएगा। तो कर्म का निवर्तन हो जाएगा तो प्रारब्ध कर्म भी निवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानज है न कर्म, तो तीनों प्रकार के कर्म निवर्तित हो जाएंगे। यदि तीनों प्रकार के कर्म निवर्तित हो जाते हैं तो शरीर कैसे टिकेगा, शरीर नहीं टिक सकता ना। प्रारब्ध कर्म के आधार पर ये शरीर टिका है, अब कर्म निवृत्त हो गया तो शरीर निवृत्त हो जाएगा। कारण का जब अभाव हो जाता है तो कार्य का भी अभाव हो जाता है। यही प्रश्न उठाते हैं कि सम्यक ज्ञानम मूलभूत अज्ञान निवर्तनेन कर्म निवर्तकम इष्टम चेत, सम्यक ज्ञान जो है मूलभूत अज्ञान का निवर्तक हो करके, माने कारण का निवर्तक हो करके कर्म का निवर्तक ऐसा आपको इष्ट है तो आरब्ध फलस्यापि कर्मणो निवृत्ति प्रसंगात, तो प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध फल रूपी जो कर्म है ये फलभूत हो गया ना, प्रारब्ध कर्म का फलभूत ये शरीर है, उसका भी निवृत्ति प्रसंगात ज्ञानोदय समकाल में वह शरीर पातस्यात, ज्ञान उद्भूत होते ही शरीर पात हो जाएगा। तब उसका उत्तर भाष्यकार भगवान देते, सामर्थ्यात इन कर्मणा शरीर मारब्धम तत् प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगी नैव क्षीयते। सामर्थ्य से इस प्रकार का अर्थ निकलता है, योग्यता नहीं। कल हमने बताया था ना, जैसे छूटे हुए बाण को रोकने की योग्यता नहीं, पर हाथ में जो बाण है या तर्कस में जो बाण है वह ज्ञान होते ही वह बाण जो है का छूटना रुक जाएगा, क्योंकि अज्ञान काल में उसने क्या किया कि गौ को मृग समझा, अंधकार था तो गौ को समझा मृग, तो मृग समझ करके बाण छोड़ दिया और बाण छूटते ही उसको ज्ञान हो गया कि गौ है, तो जो दूसरा बाण उसके हाथ में है छोड़ने के लिए वो भी रुक जाएगा और जो तर्कस में बाण है वो भी रुक जाएगा। लेकिन जो बाण छूट चुका है वह बाण अपने गति पर्यंत जाएगा। ऐसे अज्ञान दशा में जिन कर्मों के द्वारा ये शरीर रूपी बाण छूट चुका है, ज्ञान होने पर वो तो नहीं रुकेगा, वो छूटा हुआ बाण तो नहीं रुकेगा, पर संचित क्रियमाण जो इसके हैं, तर्कश में जो हैं और इस समय क्रियमाण जो हैं, ये दोनों के दोनों रुक जाएंगे। सामर्थ्यात इन कर्मणा शरीरम आरब्धम, सामर्थ्य से क्या है कि जिन कर्मों के द्वारा शरीर आरब्ध हुआ है तब प्रवृत्ति फलत्वात, वो प्रवृत्त फल वाला हो गया, वो छूटे हुए बाण के समान हो गया, इसलिए उपभोगे नैव क्षीयते, उपभोग से ही उसका नाश होता है, नहीं तो नाश नहीं। थोड़ी टीका देखिए, ये सामर्थ्य जो पहले कहा था ना कि ये सामर्थ्य जैसे आदमी काष्ठ को जलाता है सामर्थ्य, पर सभी चीज को जला देगा ऐसी बात नहीं, ऐसे सामर्थ्य एक भी जैसे हम कहें कि काष्ठ को तो जला देगा पर आकाश को नहीं जलाएगा, क्यों नहीं जलाएगा, उसमें उसकी सामर्थ्य नहीं। इसी के लिए उदाहरण दे दिया था जो छूटा हुआ